उपलब्धि पैसे वो सारे श्री तारा मात्र अंशवर्षी तेल मा इम्पोर्टंट तुझी निश्चर्या दुसरे सिंहास्त्रे ट्रॅडिशनले सुप्रानुमित पैसे वो सारे बेसरिका मार्तिरिक बेसरिकावरचो दोष रमून प्रकारे अपराधीसी बेसरिकावरचो दोष रमून सारे आरामात त्याच्या मेली असून तुला पोस्टल फरकीर बिरी फरा दावत फर नीचो ग्रेशाल प्रवेश वाचे सिंहान सरबतर आपोज कामने सारा नाव प्रसिद्धी तुल मित्र पोलीस लिखेर ब्रेज मी कुर्पस्तोर आल बिस्तरी चिनास्त्रे पंचा पंचे नारमे नौ सुधी दो सचे पात्रो पुनला दाता दोर्मीरी सारे सत्रेचे रालुई रादोनु रालो मी नौ सुधो सचे चीस प्रदेचे यूनी मारे ने मर तो इसी तो राल करे दिन सी और तो दोस्त दिन सारा मास्त्र पत्रकार आ कविंदर लिखे सानस गुड लानू से ब्रारी उमी वक्सु की नौ दशुनु अंसालु मी खोगें रूंग सुच्या का मास्त्र रूंग कैपिटल से जुदेस आमल दोगे आचेस मारी पर बात मर तो इसी तो राल करे दिन सी और तो दोस्त आरामा सरसान से मीक मामा ले आमोरी स्कंदो के यो नो कुनोश है या रता तो इसको आमोरी स्कंदा दा बस्ता दे शाप्यान उन्हों जालको कारे वो कुयान या शलालु आग दारा तुन्चे या राव सुच्या बा उन इंसे रो उत्रो उंगार ला बुनेस या रा ग्राने साथ आचे ने फ्रेमोर ला ते कुत्रा ग्राने से Sabe, ni tu in questo salò di un parte a regato lui. Se la tutta la IAS non è lo quinta, lui era un orasso IAS, se era amministrato l'unico cibo e resta. Ancora con un crescuto con figlio Giorgio per tutti, ha portato la scuola, si è andata a scuola, dopo che la volta di 12-15 anni è entrata, per mantenere la cittadina. De la început vieții sale călugăre s-a cunoscut păcător de minuni. Este cartea lui care arată viața lui pe larg, sigur eu nu o să pot să spun viața lui pe larg aici, nu mai să folosesc câteva evenimente importante din viața lui. Această ficiură crucială care a făcut-o atunci de la a făcut celebru în toată lumea, l-a făcut slăvit în întreaga lume. Așa că, după cum spune Mântuitorul, pe cei ce vă slăvesc, pe mine vă slăvesc și eu. Pe acel pe care Dumnezeu l-a slăvit, îl deșert să vă tăresc cu oamenii să vă migreze. Mântuitor a spus că biserica lui nici porțile iadului nu vorbuie. Porțile iadului fiind păcătoșii, acei care prin viața lor deschid calea spre pierdare altor fratelor, altor oameni. Poartele iadului sunt ereticii care s-au îndepărtat de la adevărata dogma credinței drepte mântuitoare, au credinței ortodoxe. Poartele iadului sunt acei care înșală oamenii. Printre cuvinte bune, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și prin cuvinte de bine în va înșală inimile celor nevinovați. Pentru aceasta el a fost așa după cum Mântuitor a spus, voi sunteți lumina lumii. La timpul cuvenit l-a ridicat Dumnezeu pe dânsul și l-a pus bărbat vitează în biserica lui. Dar nu înainte de a-l trece prin toate ispitele vieții, cum spune prorocul. Trecut am prin foc și prin apă și am stăt pe noi Dumnezeu la odihnă. Numai trecerea prin focul ispitelor este curățirea sufletului. Totdeauna omul când se află în necaz și în suferință este mai aproape de Dumnezeu decât când se află în desfătare și în bucurie. Numai atunci când părăsește locul cel înalt și ajunge în cel de jos, își cunoaște originea. Unii prorocul de atunci, omul încins din n-a cunoscut, alăturată-s-a cu dobitoacele cele fără de minte și s-a asemănat lor. Așa se întâmplă cu oamenii că bisericile vechi, care a fost reconstruit în 47 după ce au fost urmate în 36. Și am mers cu dânsul la multă slujbă de teren. Un om desăvârșit și în viață, și în cuvânt, și în slujbă. Un om atent cu lucrarea vieții lui. Și a înțeles menirea lui. Dar ca cel care a stat în mult, în conțietăți, s-a reculesc timp de ani de zile ca să fie și să se poată pregăti pentru marea prigoană care urma să fie a Bisericii Ortodoxe. De mirare e tipic credincios. Pentru el care a fost călugăr, a fost și preot, atât în mănăstirea cea de fie înainte de schimbare, cerotonit de film în Dumnezeu în 1920, a fost cerotonitit de acum în 1918. După asta preot și duhovnic a fost făcut de episcopul Antim al Romanului, pe care și l-a pomenit care a murit înainte de schimbare. De ce oare trebuia eu ca preot vestitor în mănăstirea Neamțului să stai la Sfântul Pocrot numit de Mitropolia Moldovii și de stai cu mănăstirea Neamțului? Să poată sau să sute de atâtea suferit. Mulți se întreabă dintre dumneavoastră, unii singuri care sunt în necunoștință de cauză, pentru ce plătioara așa? Pe noi știți cum ne corectez că suntem feriți. L-au ridicat pe plecheri la rangul de sfânt. Asta nu este o ridicare din partea oamenilor. Asta este o mărturie a credincioșilor așa după cum ne învață Sfinții Părinți. Totdeauna rămâne în popor după urmare o legendă. Rămâne cu chip de legendă. El a fost numit sfânt și în viață, cu atât mai mult după trecerea lui în această viață. Pentru ce credincioși l-au avut la evlavii? S-au avut ca un sfânt, pentru că au pătimit numai pentru păstrarea dreptei credinții. N-au urmărit nimic pământesc. Cei care doresc să vadă chiria lui, sigur că alții nu se poate să vadă. Dacă vor dori vreodată să vină să vadă chiria lui, să vină să-i vadă chiria lui a unui călugăr simplu. Nu s-a făcut palate pământesc. Nu s-a făcut alte abel. După cum știți că mănăstirea Fecioara n-are nicio spăreție atât după cum au toate mănăstirii. Pentru că era o imposibilitate financiară în 47 când a făcut mănăstirea, că a fost fiata de cămălie a mănăstirii Fecioara, să poată să aibă puterea economică să facă și spăreție așa după cum era de obicei și după cum era și strict necesar. Și a făcut o singură, o simplă chilie ca a unui simplu călugăr. A găsuit în mănăstirile cele vechi ale țării noastre, ale domnitorilor români. După ce mănăstirile cu oamenii care au fost numiți, pentru că totdeauna se găsesc oamenii care doresc funcții, acei care n-au vrut să primească schimbarea calendarului în 1924, au fost înlocuiți din funcție și scoși. Și înlocuiți cu alții care de-abia așteptau postul și locul, care credeau că nu se cuvine. Pentru asta și mitropolitul Glicherea a fost nevoit să părăsească locul de sărășit din Sfântul Pocrov, să se refugieze în munții Neamțului și mai precis la ruta Ucurei, unde au fost ucis și alți subioși în drumul cuvântului. Sfântul Părintele Pandu, care a fost ucis la mănăstirea Iezuru, care a fost transformat din mănăstire în temniță, în temniță de călugări, care este vis-a-vis în munți de băile călimănești în Otenia. Acolo a stat 3 ani de zile, în temniță, după ce a venit acolo acest mare bărbat, a plecat în Sfântul Muntii, în Sfântul Muntii a plecat la Ierusalim. Așa după cum spun Sfinții Părinți, s-a ispitit prin toate ca să poată să facă față acelui mare misiuni pe care i-a încredințat Dumnezeu. resistenza che era opusă împotrivindu se noilor înnoiri care s-au adus biserici ortodoxe în țara noastră, care n-au fost în conformitate cu toate bisericii ortodoxe de lume. Mintea cei care spun că s-a făcut din ortodox ortodox, de toate bisericile din lume au primit calendarul nou. Sau dacă nu s-au învoit cu Duhul. Este o mențiune creată și este o problemă politică. Totdeauna absolută biserică, forța politică a fost unul cel care a învins, fiind în vârful bisericii oameni compromis. Dar iată că acest mare bărbat care a fost mărturisitor, mitropolitul bisericii, nu s-a lăsat nici împrăcoșat din împrăcoșările dușmanilor, nici de diavolul, nici de oamenii bisericii care au căutat să le înșeagă sau să-i distragă atenția de la calea cea adevărată a străbăților noștri. Iubiții mei, nici noi, suntem ucenicii lui. N-am făcut altceva decât să păstrăm credința ortodoxă a străbunilor noștri. Nici o greșeală nu există în biserica noastră după cum suntem acuzați de unii de nedrept. Dar pentru că știu care așa adevărul, pentru că știu că mint și înșală oamenii, pentru asta și n-aș vrea să vă spun, dar pentru că am primit de la un băiat de la televiziune, un client, mi-a mis acum chiar de frunziere, l-am spus un an la Suceava. Arăta despre credința ortodoxă și după ce combatea acestele a ajuns că scenismul nu face ascultare patriarhiei. Să ne întrebăm, iubiți credincioși, dacă patriarhia face ascultare Sfinților Părinți, dacă a respectat acele rânduieri lăsate de Sfinții Părinți. Ați văzut că toți la televizor cum fac botezurile preoții în regatul României, nu bobadilii de Ardeal care a fost sub autorul Ungaria, nici în Bucovina, în regatul Iași, sunt turnarii, preoți ortodoxi. Se înfață ca numărul 50 apostolii, episcopul, preotul sau diaconul, care va boteza nerespectând cele trei așezări, spune Sfânt Apostol să se caterizească. Este o revistă din 87 editată de Patriarhia din București, sub tot fratele Sfântul Teotis, Patriarhul României, care pune întrebarea, pentru ce motiv se poate caterizi un preot? Unul din articolele pentru care se poate caterizi preotul este botezul făcut fără cele trei acuzări. Deci iată, este emisie de Patriarhia din București, fiind scărită de Patriarhul Teofil. Pentru ce acei preoți votează în văzul lumii la televizor prin turnare, nerespectând canonul apostolic, care face prea sub căderea și sub anatima caterizii? Sunt această legătură ca să pentru aceasta, mitropolitul Bricherii n-a vrut să se supună la acestor înnoiri, acestui modernism în biserică. Și pentru ce acești oameni nu pierd nicio ocazie la aceste mari festivități mari într-un mier de oameni să nu ne denigreze? Dar de ce îmi credincioși? Ca nu cumva să veniți să vedeți adevărul. Ca nu cumva să cunoașteți adevărul, să părăsiți pe cei care nu, să vă înșală în fața lui, în fața televizorului. Vă spun că n-am ce vreau să vă spun aceste lucruri, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar pentru că mi s-a înmânat personal mie acel client, pentru asta am ce vreau să vă spun acest lucru. Că se fac aceste greșeli și acuzatele sunt niște acuzate foarte ieftine. Niște acuzate fără niciun temei. Că de ce de la Sfântul Munte când au venit cu Sfântul Ulen, nu au venit la noi și s-au dus la dânsii. Acesta oare poate să fie un motiv pentru care Biserica Ortodoxă, păstrătoarea adevăratei credințe, nu este calea și biserica cea adevărată? De ce credeți Dumnezeu s-a proslăvit în mitropolitul Bricherii? La prossima visita intervista al suolo cinese, tra cei cari, oltre tac, sono cari, si per senso, si per noi, si per due patre. La prossima visita in Israele, tanto che voi un cutofi, se sapete detto ciò che se ne convince in casa, voi lo credete. Spune prorocum, per facile non volete qui, io che ci sono. Perché c'è un buon se ne mettisce dare questo premere che tu vinto di noi. Iate per tacini se ne finisce grosso. Dove c'è un mondo per la tempo prima che se lo smenite le due tascure per la tua. E sì che mi trovo lì con mia chiara casa, un buon posto per scelto smerenia. O smerenia aggiunge. Smereni artisile, a urmat într-adevăr cuvintele Mântuitorului. Că cel ce vă smerește pe tine se va înălța cu cel care se înalță se va smeri. Deci pentru acea mare lucrare care s-a făcut de discredincios, a canonizării de astăzi, este lucrarea recunoașterii în mod oficial a calităților lui de mare bărbat al bisericii. Un mare mărturisător al credinței ortodoxe și nu numai a credinței ortodoxe din țara noastră, pentru că Sfinții sunt universali, au apărat credința ortodoxă în general, nu din țara noastră numai. Și pentru asta și Dumnezeu proslăvește din când în când pe acest bărbat care s-au dedicat cu totul, cu trup și suflet, numai pentru credință, pentru apărarea valorilor ortodoxe. Pentru asta și noi bisericioși. Trebuie să fim atenți și trebuie să fim atenți. Însă, dar, biserica peste un nou critică pe sectanți și pe eretici. Atâta timp cât se adună împreună cu dânsii, nu are rost să-i critice. De ce nu lansează pe piață cu cărți contra lor? Atâta timp cât se adună acasă să conștiți și fac slujbe împreună și vor să facă unitate în diversitate. Pentru ce aceste lucruri? Mântuitorul spune că nu toți îmi va zice mie, Doamne, Doamne, va intra într-o părăția cerurilor, și acela care va face voia Părintele meu care este în cerul. Și acela care va păzi poruncile mele, va prânzi cu mine la masa mea într-o părăția mea. Dar se vor duce la Mântuitorul unii și vor zice, Doamne, au doar n-am scos graș în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău. Amin, zic voi, a spune Domnul, nu vă cunosc pe voi. Deci iată, iubiți credincioși, Dumnezeu nu are nevoie de vorbe, are nevoie de fapte. Marele mărturisitor, mitropolitul Glicerii, n-a vorbit cu cuvântul numai, a vorbit întâi cu fapta și după asta cu cuvântul. Și iată ca drept mărturie că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a iubit. L-a obligat prin noi, prin semne, prin vedere, prin descoperiri, să scoatem din mormânt, să le ridicăm pe treapta unde merită, să-i vedem cinstea cuvenită ca unui mare mărturisător al credinței străbunii. De multe ori am discutat cu dânsul și mie mi-a spus personal, văzând că tot sunt la un loc, și eu nu pot să mă duc și iau legătură cu biserica, din bisericile din străinătate, care sunt păstrătoarea credinței străbunii. Și mă gândeam, nu cumva să greșesc eu înaintea lui Dumnezeu, dacă nu mă supun și nu fac ascultarea să după cum spun ei. Și de multe ori m-am rugat cu Dumnezeu pentru acest lucru și mi-a descoperit Dumnezeu taină în lui. Dar nu numai eu personal, că omul se poate spălșalii. A avut descoperiri și a avut posibilitatea în timp să ia legătură cu Patriarhia Ierusalim și când a ajuns la Patriarh și l-a rugat pe Patriarh să spună ce are de făcut. L-a binecuvântat Patriarhul Ierusalimul și l-a trimis în țară să păstreze credința în continuare, credința neștirpită și neschimbată. Și așa a venit cu putere duhovnicească întărit și a păstrat mai departe credința strămoșească. Marea parte dintr-o dumneavoastră știe necazul pe care a suferit. Tineretul mai convins, uitați din ce ce spun părinții. Sau dacă vă lua cartea să o citească, ca să vadă nevoiutului prin care a trecut acest mare bărbat al bisericii. Și toate aceste lucruri, iubiți credincioși, numai pentru ca să poată să păzească dreapta credinței. A fost nevoit după ce a venit din Sfântul Munte să înceapă să construiască bisericile în țara noastră. Primii credincioși care au fost în rugăciune și prin care l-au ajutat să construiască biserica au fost creștinii din Vărăcău din Neamț, din comună care face parte și mănăstirea Neamțului. Pentru că fiind o mare parte din părinții Neamț atunci care n-au vrut să primească schimbarea calendarului, n-a fost un mare mitropolit Glicher, au fost mulți atunci. Pentru asta și credincios, o mare parte a rămas până la ora actuală pătrind credința cea adevărată. Intrată mitropolitul a fost acolo între primii și a fondat prima biserică ortodoxă după tradiția veche a ortodoxiei și a țării noastre. După asta a venit prea brusc și rădășeni. După asta a făcut din celelalte parohii, a făcut biserici. A venit anii 1936 când a fost distruse toate bisericile, el arestat și ținut în postării până în 39 când a fost condamnat la moarte. Într-o minune dumnezeiască a fost răbăzit după câteva ore de rugăciune împreună cu toți care erau în cornică, pentru că nu s-o și-a spus personal. Deci eram 200 de inși în cornică. Pe 100 i-a scos și i-a executat până la ora 12 noaptea, urmat în noi serii a doua. M-am adresat tuturor cu rugămintea, dacă vrem să scăpăm din moarte, hai să facem rugăciune la Maica Domnului, că este puternică să ne încăvească din moarte. La ora a doua am venit comunicat de la București că s-au comutat pe deasupra de la moarte după alte hotărâri care se vor da. Și în felul acesta au fost eliberați din pușcărie. Și a scăpat Sfântul și până la terminarea războiului a stat în munte râștii și a neamțului. După asta a venit și a fost temelia în 47-a a mănăstirii Slătioara. Ca să aibă unde să-l aducă pe mitropolitul Galațion, care în 47 a trimis la dus o delegație și a promis că dacă are unde să vină, va veni să ridice ierarhia bisericii noastre. A urmat după asta construcția mănăstirii și în anul 1955, mitropolitul Galațion a fost adus în mănăstirea Slătioara. Au început chirotomii, dar după ce au început chirotomiile de preoți și de diaconi, urma să aibă loc chirotomii de arhierei. Încă pe înșelăciune a venit un protocol de la București și a spus că să meargă împreună și Galațion și mitropolitul Michelie cu ideea aprobarea cultului. La proiect a fost arestat și Galațion dus în pușcărie, condamnat 6 luni de zile la urgență. Iar mitropolitul Michelie dus în Bărăgan cu domiciliu obligatoriu. În anul 1956, la 17 noiembrie, a fost noaptea înrăpit, s-a furat, să spunem. Și tot în București, când a fost chirotomisit arhierocul mitropolitul Galațion, de cel al cartierei, de vreo discutorii. După care a fost adus tot în taină la mănăstirea Slătioară. Știți prea bine hărțuielile care s-au făcut din partea securității și necazurile care l-au avut în mănăstire. Dar n-a mai ieșit din mănăstire până la sfârșitul vieții lui decât în județul Dujur pentru sfințirea de biserică și toate construite în 47, tot făcut aminte în anul început. A avut activitate intensă în mănăstire, o viață după biserică exemplară. Primul era la biserică, începând cu trene la metru nopții, îngățimile de dimineața a tatistul, cu celelalte slujbe la care era primul totdeauna. Dacă preotul nu era atent și nu se ducea, îl vorbea în 2 minute sau 1 minut, îl găsea pe mitropolit în biserica prin zântandrii la Sfânta Masă. Deci a fost unul din mare răzbitor și un om al rugăciunii. Pentru că de asta spuneam că noi l-am cunoscut personal. Și eu nu spun paronul care am fost chiar luat în brațe de Dumnezeu. Am fost unul care a fost pus la tot de el. Dar l-am iubit pentru marea lui viață duhovnicească și înălțimea Dumnezeu lui. Și are respectat din tot sufletul, din tot sufletul meu, pentru marea lui demnitate și de autoritate care a avut-o de a înfrunta toate persecuțiile dușmanilor voștri, dușmanilor credinței ortodoxe. Pentru că niciodată iubiți credincioșii mei în biserică nu s-au făcut de către cei care doreau să îndrepte ceva în biserică. S-au făcut de dușmanii bisericii care doreau prin ocrotite să se facă slăbirea bisericii ortodoxe. Așa s-a întâmplat și în 24, așa se va întâmpla și de aici înainte. Așa se vor întâmpla multe lucruri. Dacă cei care sunt în fruntea bisericii nu vor fi atenți, ca să nu dea loc unor lucrări care nu sunt în domeniul duhovnicesc sau spiritual, care dacă vor permite aceste lucruri să se întâmple, nu va avea biserica în moment de suferit. De ce trebuie dumneavoastră că preoții nu trebuie să facă politică? Din toate timpurile, arcerei, patriarhii, mitropoliții, preoții vrednici, au mutrat și pe împărați pentru călcarea legilor. Dacă preotul, episcopul, mitropolitul sau patriarhul de Vatica Sfântul Ioan Grigore, de Vatica Sfântul Atanasie cel Mare, de Vortica Antimidianu, care a mustrat pe un rad în Grigore, sau ca Sfântul Nicol Patriarhului Constantinului, care a mustrat pe un rad în Grigore. De vor fi acest bărbat în biserică, nu se vor teme de cei care sunt sub la puterii. Și le vor mustra greșelile, dar dacă sunt mai jos cu nivelul, cu moralitatea decât ei, sigur că n-au îndrăzneală să facă acest lucru. Pentru că oamenii bisericii nu se simt în arții. Sunt apostol Pavel zice, doresc să mă dezlec din trup, să fiu împreună cu greșel. Dar mai decolo trebuie să rămână pentru voi să mai rămână în viață. Deci iată oamenii bisericii. Nu trebuie să se teamă că te vor desleza din în această viață să plece dincolo. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, credința am păzit-o, legile lui Dumnezeu l-am păzit. Am mărturisit credința cea adevărată spre Hristos lumina lumii. De acum aștept comuna dreptății de la Domnul. Deci așteptați, Sfântul Apostol Pavel, comuna dreptății să fie dat Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ofenienii discredincioși. Dacă ne complacem în cele lumești, nu ne dă Dumnezeu comuna biruință, pentru că n-am avut cu ce să ne luptăm. Deci nici nu ne-am lăsat măcar cu nimic în viață. Deci lupta cea bună m-am lăsat și credința am păzit. Deci când Apostol Pavel spune că fără luptă nu se câștigă biruință. Deci lupta cea bună m-am lăsat și credința am păzit. Deci credința se păzește, nu se face unificare cu cei necredincioși. Credința se păzește curată de cei necredincioși. Spune când Apostol Pavel că prepăzuțirea mea dintre voi, vă blânca aia lupt greu în urmă care nu vă putea urma. La cine se referea Sfântul Apostol Pavel? La lupii din păzurii credeți? La ieretii? La grăzitori? La evrei care nu au crezut în Domnul? Care căutau să urmare și până la urmă la orice frimână romanilor? Și iată-i discredincioși cum să păzească credința. Prin necazuri, prin suferință, prin temeță, prin prigoane și la urmă și moartea dacă este nevoie. Dar nu vreau să mai rugesc cuvântul, pentru că vreau să dau cuvântul astăzi să vă fie sănătate. Dar nouă, înainte de a încheia, vreau să le mulțumesc tuturor în frunte de la obra Sfântului Mitropolit Ciprian, care din totdeauna a avut dragul să se fie în mijlocul nostru, cu atât mai mult la această mare sărbătoare a bisericii noastre. Mulțumesc prea Sfântiților din America, Hristosom și Ascensii. Mulțumesc prea Sfântiților Hristosom din Australia. Mulțumesc prea Sfântiților Simeon din Viena, prea Sfântiților Cioche din Bulgaria. Prea Sfântiților Micael din Italia. Și tuturor părinților și delegaților din Franța și din celelalte părți ale lumii din Suedia și toți care sunt prezenți. Să le plătească Dumnezeu Seara și Sfântul Biserie, să le numere pașii, și ordineala făcută din străinătate, de la așa mare distanță, ca să onoreze lupta alăbută pentru apărarea ortodoxiei, să se roage în Dumnezeu pentru băieții, să le numere pace, ca să-i binecuvinteze pe cele ce doresc să fie atât de vrăjmași văzuți nevăzute. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți din țară și din străinătate. Mulțumesc autorităților centrale de stat. Ajută care au avut-o să ia parte la această mare sărbătoare a bisericii noastre și totodată să transmită și celorlalți cuvintele auzite aici și lupta pe care acest mare bărbat care a fost întrobărit de biserie a dus-o numai pentru păstrarea dreptei credinței. Cum am spus, niciun lucru pământesc pentru el a fost decât numai păstrarea dreptei credinței. Pentru aceasta Dumnezeu care binecuvântează răspunerile tuturor. Vă binecuvântez răspunerile dumneavoastră, vă pomenească într-un părățel ce cerească totdeauna acum și părerea și în vecii vecilor. Amin. Αυτή την προφή και την αποστροφή τα δείξω o avea rușine de el în fața Tatălui meu cel ceresc. Δε θα μας σώσουν τα καλά έργα, αλλά θα μας σώσει από τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου η ομολογία της πίστεως. Νουν εγώ μουντουί φάρτελε σε λιντούνε, αλλά να νεβα μουντουί κρεδίνσα και αδεβαράτα σε ορθοδόξα. Και τα έργα είναι καλά και χρειάζονται, αλλά τα έργα θα πρέπει να είναι καρπή της ορθής πίστεως. Sigur că credința fără fapte este moartă, da? Trebuie să fie faptele, roadele a credinței. Filoarul se lăsa putuși și protul fereticultis Ecclesias, είχε αγνότητα, είχε σοφροσύνη, είχε πολλά άλλα χαρίσματα, αρετές, αλλά δεν είχε όμως την ορθή πίστη. Δεν είχε την ομολογία της πίστεως. Άρα, άδει όνον την ψέμαϊ Μάρια, έτσι και αρχιδέλτσι, αδειά ο διάτσα πάσε να άρθα, ο νεβουίντσα και ο διάτσα κουράτσα και πρωμάσε τα, και σε σάκε που τράτια ζέστη, in cât era eretic. Ο Μητροπολίτης Γλυκέριος, που από σήμερα ονομάζεται Άγιος Γλυκέριος, είχε βιώσει αυτά τα λόγια που γράφει το Ευαγγέλιο, που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για την ομολογία της πίστεως. Μητροπολίτη του Γλυκέρι, πεχάρε ο νομίμ την άστρα σφούν του Γλυκέρι, ατσαΐς που ατσέστη βόρβε την Ευαγγέλια, τότε είναι ίνιμα λόγη. Και εκείνος που έχει ομολογία πίστεως, δεν μπορεί παρά να έχει και σωστά έργα. Όμως ο κράτης δεν άρε μαρτυρησίδια, κρεδίνσια δεβράτε, νου πάτη σνου άιωτα σι διάτσα, σι διάτσα κρεστινιάσκα, σι δράγωστη του Ευαγγέλια μήνυμα λόγη. Δεν υπολόγισε προκειμένου να κρατήσει την ομολογία της ορθής πίστεως ούτε επιλογές, ούτε εξορίες, ούτε ονειδεσμούς και πνευασμούς, ούτε ξύλο πάρα πολύ που έφαγε από λίγες ημέρες πριν κοιμηθεί, ακόμα έτρεχε από το δεξί του πόδι μια φυγή για χρόνια ολόκληρα. Pentru credință, pentru mărturisire de credință, el nu a căutat și nici la temniță, nici la prigonie, nici la bataie pe care i-au dat și mă duc aminte că avea pe piciorul lui o rană care a luat-o în 36 din bataie pe care i-au dat poliția și a purtat-o până la sfârșitul lui. Η χαρά του και η ευτυχία του ήταν να υποφέρει για τον Χριστό, όπως ο Απόστολος Παύλος που έλεγε «Χαίρομαι εν της πατήμας Χριστίας μου». Και η μπουκούρια λουί ερά σε σούφερε πέντσου κρεδίνσε, πέντσου Χριστός. Κουν ερά σε αδούις με τον Απόστολο Παύλο. Και ο Χριστός μας για αυτή την ακρίβεια της ομολογίας, για αυτή την ακρίβεια της ορθής πίστης αλλά και του ορθούδιου, τον αντιδόξασε με σημεία, με χαρίσματα, με θαύματα. Είπεν πως κομπατάτε κρεδίνση λουί, Δουμνεζέου να βεσπλωτεί, που μηνούμε, και που τουάτε ατσέστη καλπατούτσα πάκεν διάτσα λουί. Και πολύ περισσότερο σήμερα με την επίσημη αγιοποίησή του, που δεν είναι όπως προανέφερε και ο Μητροπολίτης Άγιος μόνο για την Ρωμανία, αλλά είναι γενικότερα για την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έγκαι μαϊμούς πριν κανονιζάρει και κάτι σε το δήμα άστες, και κόμ μας πούς και να πέσουν του βλάση, γιατί ον σφέν νούμε μαϊ πέντρου Ρωμανία, τα πέντρου Μπιζέρικα Ορθόδοξη, εν γενεράλ, εν πρώτη τσέβη και πέρτσι. Το πρώτο που μας ενώνει με τον Χριστό μας είναι η ορθή πίστη, είναι η ομολογία της πίστεως. Πριν ολούκλου καρ' ιονέστη κομμεντουητούρου γέστη κρεδίνσα νοάστρα, κρεδίνσα τσα δευράτα. Δεν μας σώζει το να πιστεύουμε στον Χριστό, Και ο διάβολος πιστεύει στον Χριστό και φρίκει και τρέμει, αλλά δεν τον αφήνει τίποτε, γιατί παραμένει διάβολος από την μέχρι περηφάνεια. Να νου αγγίζει κρεδίνσα, σε κρέδι με Χριστός. Think of she draw to credit, πάτε αν και μαϊ μούτε, και μόνο in Χριστός. Να νου αγγίζει κρεδίνσα, think of she draw to credit, πάτε Πολλοί λένε με καμάρι από τους σημερινούς χριστιανούς. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και πώς πιστεύεις, αφού τον βλασφημείς, τι σε ωφελεί. Sind nur Christen im Ziel in Afrika, Rest und der Jürs und Christen orthodox, die auch kennen Dumnezeu. Da, ce se facă cu credința ta, dacă nu te duci la biserică, și dacă spui toate felul de vrei despre Sfintele. Acum zis că Bornia, Stimichia, Sfinaselie, ti se ofelui cu ze Hristianos, că este tactodita orthodoxus Hristianos, e diabatirii orthodoxus Hristianos. Dacă trăiești în necurățenie, ce se facă cu certificatul de botez, că ești botezat ca un creștin ortodox? Fii se ofeli, ea n-a zis, n-a zis, ea n-a mai fac, n-a zis, n-a zis, ce folosește creștinismul, credința ta, dacă ești bățit? Fii se ofeli, n-a zis, se creștianos, că n-a perit narcotica. De ce folos are credința ta dacă prinzi narcotici? Că și o felină este hristianos, că n-ai fi sfânul, n-ai fi zilea, n-ai fi mișos, iată-ți magazorul. Ce folos are credința ta dacă ai ura, dacă ai invidia pentru vecinul tău? Că și o felină n-a zis, ea n-a călierit papatisul. De ce folos are credința ta dacă trăiești numai pentru partii militare? A se ofeli, a zis, s-a tot o grozmă, ea n-a gomizese, n-a apalagis apota papisul, că n-a omologis pragmatica, με τον αγώνα αυτό την πίστη σου, την ομολογία σου. Credința ta va fi de folos la tine dacă luptezi pentru împotriva patimile tale, dacă luptezi pentru credință și pentru martirisirea credinței. Δεύτερα ήθελα να μακρύνω το λόγο, παρά ότι πολλά θα ήθελα να πω στην αγάπη σας, που συγκινούμε τόσο πολύ από την παρουσία σας. Με τρεβούει, σε νου βοβές κρεμούς, την τεσυντάλση, καλή τρεβούει σε βοβιάσκα, και νου να σας πω, σαν πάθη μισκάτ με την πρεζίνσα, το ποπόλου καλή σε συγκεστέστη άρισα. Θα ήθελα τελειώνοντας να παρακαλέσω τον Χριστό μας, τη μεσητεία της Παναγίας μας και τη μεσητεία του Αγίου Ομολογητού Γλυκερίου. Που μάλλον να σκεφτεί σε σκόν, Δουμνεζέου πίντρε βουτεσούνε μάξινε σάλες και αλλοϊσούν του Γλυκέρε, να μας βοηθήσει να τον μιμηθούμε τον Άγιο Μητροπολίτη Γλυκέριο, την ορθή του πίστη, την ομολογία του, τον ορθό του βίο του. Και με αζούτε στον ασεμνάν του πέσιν του Γλυκέρι, του οσφόν του Γλυκέρι, του κρεδίντσολου, του μαντιλισσίρου, του βιάτσολου, και ανάλσε και σπέντα. Ο Άγιος Μητροπολίτης Γλυκέριος είναι κάφημα για τον ρωμανικό λαό. Σφόντου Γλυκέρι γέσκε ο μάρε μονδρία ήταν και ο Βιζέλη και ο Ρωμανιάσκα. Αλλά και γενικότερα για όλους τους Ορθοδόξους που βρίσκονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Να νούμε μάρε ήταν και ο Βιζέλη και ο Ρωμανιάσκα, τα ήταν τους όλους Ορθοδόξους κάρι σε γεσές με το άτι που έτσι αλλούμε. Είπε ο Θεός τη μεσητεία του να μακροημερεύει τον Μετροπολίτη Γλάσιο, τους αρχιερείς εδώ, τους ιερείς και όλους τους πιστούς για να συνεχίζουν τον ωραίο αυτό αγώνα ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Μητροπολίτου Γλυκερίου. Și pentru rugăciunile lui Dumnezeu să-i dărâvească mulțoana lui la prezentul Vlasii și celor achierei care sunt succesorii lui în multiplicire credințe. Eu cu simbără îmi fărăghiu la tot Agiul Lipsa μας εξιώσει ο Θεός μια μέρα τη μεσητεία του όλους μαζί στον προφητό Παράδεισο. Αμήν. Και καν σύντον ραδονάτς άστες, εν ζώρο μόστι ζωή, σε φύμ ον οζή τότς ουνίς εν εμπαρατσία τσέρολο. Αμήν. Τον Δεσπότου Thank you. această intrație acordată și în numele Domnului Prefect Vasile Ilie, îngăduiți-mi să salut prezența de înalților numeroși și a tuturor oaspeților de astăzi, participanți la deosebitul eveniment din viața bisericii noastre și să-l întâmpin cu salutul de bun sosit pe melează sucedere. Vă mulțumesc! În al preasfințit este Ciprian, în al preasfințit Evlachie, preasfințit Arhierei de Presupindeni, stimați cetățeni. În primul rând, vă adresez bine ați venit în Comuna Râșca, așezare binecuvântată cu binecredincioși creștini ortodoxi, o biserică vie numeroasă. Aceasta este completată de un cadru natural deosebit, care fac din aceste locuri să fie bine plăcute tuturor. Astăzi, în această minunată zi, suntem onorați de prezența înalților arhierei din diferite locuri de pe glob. Sunt prezenți aici pentru a marca un eveniment deosebit în viața Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Numărul mare de credincioși prezenți la slujba de canonizare confirmă râvna și trăirea în spiritul morale creștine a canonilor bisericii, a sfintei tradiții și a tradiției strămoșești. Ca reprezentant al autorității publice locale, nu pot să adresez decât cuvinte de laudă pentru această așezare manahală și pentru preasfințiții ierarhi în frunte cu un altul preasfințit Vlachie. Există o colaborare pentru a rezolva multe din problemele comunității în aceste vremuri de tranziție, când banii sunt puțini și nu ajung pentru câte sunt de făcut în comună. Dar niciodată nu am fost refuzat, ci primit cu multă căldură și sperăm să rezolvăm în continuare cerințele momentului și cu ajutorul lui Dumnezeu ale viitorului. Această zi rămâne pentru localitatea noastră cu amintiri frumoase deosebite. Vă mulțumesc! Mai vreau să invite noastră, mai vreau să înțelegeți, dați-mi voie să exprim bucuria de a mă afla la marea sărbătoare a Chiotului Metropolitan în care vă aflați. Dați-mi voie să îmi exprim bucuria de a mă afla la o mare sărbătoare care înseamnă canonizarea Metropolitului Vicherie. Am avut șansa și bucuria de a-l cunoaște în viață. Știu ce suflet mare a fost și ce bun rămân a fost. Știu cât de mult a iubit această țară și acest popor. Știu cât de mult a iubit aceste locuri. A lăsat în urma lui un cuvânt prietenesc pentru toată lumea. A lăsat în urma lui învățător care îi poartă cu cinste gloria. Fie ca această sărbătoare să trezească în sufletul și în mințele tuturor dorința de mai bine, dorința de a fi mai bun creștin și mai bun român. Ca reprezentant în Parlamentul României, mărturisesc că voi fi mesagerul acestei mulțimi care a venit aici să se plece în fața Domnului și să se roage în numele lui Dumnezeu. Voi transmite de asemenea mesajul tuturor celor care au venit din străinătate pentru a fi de față la Marea Sărbătoare. Mă bucur de prietenia înaltă a Sfințitului Mitropolit Vlachie, mă bucur de prietenia multor ierarhi din biserică și mă mărturisesc că voi fi mereu alături de vor ei alături de marea mulțime în speranța unei vieți mai bune. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și bucurie. Ваше Преосвященство, Господине, Отце, Братя и Сестри. А нам Преосвященство Ваше, Преосвященство Ваше, Омирац, Братя и Сестри. Днес можем да възкликнем с пасхалните слова «Сейде, е Божи, пори Господ, възрадуем се и възвеселим се вон». Аз с пътен се спринем Покровителя, Пащелор, а чанко бе покаря окото Божие, са ми веселим и пръя. Прославлението на Божието проповедство е радост за цялата Света Православна Църква. Прославление на Пратенцитове ни проповед Григорий Ресте Бокория, Плакал би се учил по Бългите. Радва се небето, радват се водните, плаче само Ада и отстъпниците от истината. Се бухара чоро, се бухара шо преди чоши, нямай ядол, если Ада горе, Блаженният митрополит Глихерий е съвременен изповедник на Светата православна вяра. Предпоречител митрополит Глихерий е сън на архитектор, но дрехта и кривинция от Огълкси. И в неговото прославление ние всички усетихме живо, както ти, пулсът на Светата православна. Ши ан прославирали ан сенцит, тън вил кун, бате инима ортодоксией вил. По неговите свети молитви, всички ние, които сме събрани тук, православни, в Румъния, Америка, Гърция, България и други страни, Пред Свинтера ми Родачун Тецка, Свинтема Донаца и че Фрединчош, Бала Винования, Гречия, България, ши Туато Сърми. Да останем верни на нашия Господ Иисус Христос. Сърна ми Фидел, Паца до Донезонност при Иисус Христос. Святете наче Глитерия, молитва за нас, амин. Sfântul Orașe, Victoria, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Amin. Ați auzit cuvinte dumnezeiești, brațul greu mitropolit, care conduce Biserica lui Iisus Hristos pe drumul cel mai înalt al ortodoxiei. Duhul Sfânt ne-a adunat în mărăsura Cătoara, unde n-a lăsat niciodată Duhul Sfânt, cu acest mărturisitor, Vârtierul cel Sfânt, o viață dumnezeiască și o lumea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a avut nevoie de oameni în toate timpurile, și la aceasta mare figurare când a avut în țară schimbarea calendarului, și n-a găsit o îngrămicire ortodoxă prin a Sfântul Dumnezeu, care și-a adăvăzut la un Dumnezeu, se roagă pentru toate sufletele care s-au adunat aici și poate aici n-au putut să vie pentru lucruri pământești. Mănăstirea Sfătoare s-a îmbrăcat cu îndarea Duhului Sfânt și cu un Sfânt mărturisitor, care va sta pe urmă în mărăstirea Sfătoare, unde este focarul ortodoxiei, unde nu s-a fost niciodată și prieten cu darul Dumnezeu că nu s-a dat unde niciodată. Acest om are Dumnezeu preasfințării și-a făcut datoria către Mântuitorul. A făcut ascultare ca Sfântul Apostol. N-au făcut niciodată prin Marca Domnului. Și aduce aminte de prevăzutirea Evangheliei a Apostolului. Și Și aduc aminte să nu șoartă să boară care s-a luptat cu tot în întâlce. Și m-a rugat pe Dumnezeu ca să aibă lumea lui. Păi va îndemnă Dumnezeuască să prăvărbească prea toată lumea de vără. Mulătura să te oară abitată din soarea de pâcă, fiindcă acum când am vândut acum 14 ani, a fost o ploaie mare care plângea de zbecul după omul lui Dumnezeu. Iar acum la canonizare unde am trecut pe rând de scrisă, vedem că Mântuitorul a trimis doar Duhul Sfânt, o zi frumoasă, o zi dumnezeiască, unde atâția arhiereși și mitropoliți, atâția preoți, diaconi și mănași în batii, atâți creștini din țara noastră și toată lumea, a căutat și a aduc aici să vedeți o mică dumnezeiești, la cel Sfânt Avers care a cântat ca îngerii, și toată slujba cum s-a făcut afară și acum recunciunța Mântuitorului, recunciunța Maicii Domnului și încerca proastră din fără mărturisitura ortodoxiei care se roagă pe toată lumea. Ce a făcut Domnul Dumnezeu? Ne-a învățat și ne învață pe toți oamenii să respectăm legea statului, să respectăm legea de pozului, să respectăm legea de pozului, să respectăm legea de pozului.